قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، آہ اب دل پہ گئے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، خوش ہو رخصت پر کرے غم ملے اس کو جنت، تیری آمد پہ جو خوش ہو رخصت پر کرے غم ملے اس کو جنت، یہ حدیث مبارک میں آیا، الوداع الوداع ماہ، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر غمیں بشوانا، روز محشر ہمیں بشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، دا الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، اور کہتا ہے گر ایک بیچارہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان نے کیا کچھ نہ ہم کر سکے گے گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان کی رنگی ہوا ابر رحمت سے مملو فضا ماہ رمضان کی رنگی ہوا ابر رحمت سے مملو فضا سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا تاری پر یہ کرم تم سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا میرے آقا تم مدینے میں رمضان دکھانا میرے آقا تم مدینے میں رمضان دکھانا میرے آقا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان.